Çamlıbel Caddesi. Çamlıbel'e ismini veren caddedir. 1974 Kıbrıs Harekatı'nda pilot yüzbaşı Cengiz Topel'in yaşamını yitirmesiyle birlikte belediye meclisi kararıyla ismi Cengiz Topel Caddesi olarak değiştirilmiştir. Orta refüjünde büyük çam ağaçları yer alan cadde soğuk su karakoluna kadar uzanmaktadır. Kaynak İrfan Tümer.